国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino. Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eusendon en Esperanto. Nun estas la programero, focusoi de la semaino en la mondo.Saludon, carai auscultantoi, mi estas Lucia. Lastatempe escaladigis violentai conflictoi en diversai logoi de Sirio, kai la registara armeo intense batalis cun oppositiai armidai fortoi en kelkai provincoi. La organizo observo de la homoi raidoi en Sirio anansis, ge 12 de junio almenau 36 homoi mordis en conflictoi, kai en la antaŭa tago mordis almenau 111. La 12 de junio, Herve Ladsos, pas conserva ĉefo de Unuiĝintaj Nacioj, asertis, ke Sirio estas en interna milito.La organizo observo de la homai raidoi diris, que la 12 de junio, sub la ŝirmado de armidai helikopteroi, la registara armeo lancis plu intensan kanondadon al la opozicia tendaro en Haffa, la provinco Latakia, nord-okcidenta Sirio. La batalo inter la du flangoi dauris jam 8 tagojn en tiu regiono.Rami Abdel Rahman, respondeculo de observo de la homai raidoi informis, que dum la lasta semaino la batalo en Haffa rezultigis la mordon de almenau 120 homoi, inclusive de 68 soldadoi de la registara armeo, 29 civiluloi kaj 23 armidai opoziciuloi.La internacia komunumo serioze zorgas pri la kontinua eskaladiĝo de konfliktoj en Sirio. Tamen neniu persono aŭ organizo oficiale konfirmis, ke Sirio estas en interna milito, sed plejparte oni opinias, ke la lando estas ĉe la rando de interna milito.Sed Herve Ladsos, pas conserva ĉefo de Unuiĝintaj Nacioj asertis, ke la lando estas en interna milito. Demandite de raportistoj li diris, ke la registara armeo de Sirio intense batalas kun opoziciaj armidaj fortoj en diversaj lokoj de la tuta lando. Tial la lando efektive estas en interna milito.La 13 de junio en Teherano, irana ministro pri eksteraj aferoj Ali Akbar Salehi ĉeestis al komuna gazetara konferenco kune kun sia rusa samrangulo Sergej Lavrov. Li diris en la konferenco, ke Irano akordiĝis kun la sesobo pri dagordo de la nova intertraktado en Moskvo, kaj li estas optimista pri pozitiva rezulto de la intertraktado.La 18 kaj 19 de junio en Moskvo, reprezentantoj de Usono, Britio, Francio, Rusio, Ĉinio, Germanio kaj Eŭropa Unio traktados kun tiu de Irano pri la irana nuklea problemo. Lavrov ĉifoje vizitis Iranon ĝuste por fari preparon por la baldaŭa intertraktado.La 1 de junio, Europa Unio sankcios Iranon per embargo de nafta exporto. Tial rezulto de la Moskva intertraktado estos aparte grava, kaj la vizito de Lavrov estis tre atendata pro ĝia influo al la intertraktado. La sesa pintkoferenco de la grupo dudek okazos la dek okan kaj dek naŭan de junio en la meksika marborda urbo Los Caboso, kaj al ĝi ĉeestos gvidantoj de membrolandoj de la grupo dudek kaj internaciaj organizoj. La ĉeestantoj diskutos pri kvin temoj: teni la ekonomian stabilecon kaj antaŭen igi la strukturan reformadon por akceli la ekonomian kreskon kaj edukadon, plifortigi la financan sistemon, pliigi la financa inkluzivecon por kreskigi la ekonomion, plibonigi la internacian financa strukturon, plifortigi la nutraĵon sekurecon kaj la respondecon al fluktuado de la prezo de ĉefaj produktoj kaj stimuli la daŭripovan disvolvon, antaŭen puŝi verdan kreskon kaj la traktadon de klimata ŝanĝiĝo. Verkistino jemei de la provinco Hubei estas el la gento Tujiang. Si havas fortan konscion pri la kulturo de sia propra gento. Prenante la kulturon de la gento Tujiang kiel apogon, si ne nur prikantas la novan vivon de la nova epoko kaj elmontras la belecon de homa sento kaj homa naturo, per siaj verkoj pri la birdo etenanta en la tradicia kulturo de Tujiaoj. Sed ankaŭ priskribas la forton kaj firman volon de Tujiaoj en paraktado kontraŭ la socia fatalo kaj privata sorto. La verkoj de Yemei akordas kun ŝiaj karakteroj de perfekta kombiniĝo de moleco kaj forteco. Ŝi aspektas delikata, sed fakte ege kapabla. Ŝi estas Tujiaoj verkistino el la regiono Enŝi de la provinco Hubei. En la mezo de la sepdeka jaroj de la pasinta jarcento, ŝi komencis sian literaturan verkadon, kaj de tiam ŝi neniam ĉesas verki. Ŝi faris verkadon kaj multaj literaturaj formoj, kiaj noveloj, poemoj, prozoj kaj recenzoj, sume je pli ol 3 milionoj da ideogramoj, lasante al ni ĉefverkoj, kiaj Florarbo, Florarbo, La novelaro Noktopabilioj de Majo kaj La unua amo. Ŝi plurfoje ricevis premiojn pro sia eminenta verkado, kaj multaj verkoj estis tradukitaj en la anglan, francan kaj aliajn lingvojn, kaj eldonitaj en fremdlandaj lingvoj. Parolante pri sia verkado, ŝi diris: 我是一个土家族作家。 那么我的家乡是在长江三峡。 Mi estas Tujiaoj verkistino kaj mia hejmloko estas ĉe la tri gorĝoj de la rivero Jiangzio. En tiu regiono pluraj kulturoj kunfandiĝis kaj naskiĝis grandaj literatoroj kiel la fama poeto Qu Yuan. Tie la indiĝena kulturo magie kunfandiĝis kun la eksteraj kulturoj. Mi prenis tiun lokon kiel vehiklon de miaj verkoj kaj mian propran spiritan hejmon. Miaj romanoj kaj noveloj ĉefe priskribas la vivon de nuntempuloj de tiu regiono. La romanoj kaj noveloj de Yemei radikiĝas en la vivo de la genta regiono, ĉe la baseno de la tri gorĝoj de la rivero Yangtze, kaj en la kompreniĝo de la lokanoj aŭ diversaj fenomenoj de la mondo, kaj aŭ la homa vivo. Ŝi volas elmontri per sia plumo la vivstaton kaj sorton de diversaj homoj, kaj provas ekspliki la kulturan originon de la gento, kaj eltrovi la esencon de la genta kulturo. La libro Mondaj noveloj, kompilita de UNESCO, elektis ŝian novelon Florarbo, Florarbo. La novelo racontas pri gemelaj fratinoj, kiuj havas malsamaj sordoj pro diferenco en propraj karakteroj. En sia rimarkigo pri la elektita novelo Florarbo, Florarbo, la redaktoro de mondaj noveloj skribis: La novelo priskribas la folkloron de la gento Tujia en la okcidenta parto de la provinco Hubei, kiu vekas granda atendon de la literatura rondo kaj legantoj. Per siaj verkoj, Jemei faris profundan esploron precipe pri virinoj kaj virina emancipiĝo. Parolante pri la novelo, Jemei diris: 那么这个花束，花束，这个花束是土家人的习俗，就是说这个。 La novela Flor Arbo, Flor Arbo, racontas pri sordo de virinoj. Virino per ploro pri edziniĝo manifestas ke ŝi eniras novan vivmedion. Ŝi edziniĝis kaj opiniis, ke tio estas ŝia renaskiĝo. Per edziniĝo ŝi metis finon al la antaŭa etapo de la vivo kaj komencis la novan etapon. Tia ideo estas malsama ol tiu de aliaj kantoj. La verkoj de Jemei reflektas la historion de animevoluado de kelkaj generacioj de tujaj virinoj. Si lerte kombinas la gentan kulturon kun la reala socio, gai profonde manifestas la ŝanĝiĝon de vivmedio gai spiritan aspiron de la homoj antaŭ reformado de la epoko. Kia virina verkisto, Jemei posedas fortan virinan koncepton gai delikatan stilon en rakontado, priskribante la homan vivon precipe de amo, familio kaj geedzeco, kaj meditante pri gravaj demandoj, ekzemple la tradicia genda kulturo, la vivrimedoj kaj sorto de virinoj kaj tia plu. Ŝiaj romanoj kaj noveloj estas romantike legandecaj kaj plenaj de poezia beleco en rakontado. Tamen ŝi ne konsentas pri vidangulo de minoritataj gentoj. She diris: 我觉得不在今天，我更多的是提多民族文学。我觉得中国不是两个民族，不是一个汉族，一个少数民族。对，简单说， 就是双民族这个现象。Mi opinias, ke en Ĉinio ne estas simple la gento Hana kaj aliaj gentoj minoritataj. Mi ne akceptas la diron pri vidangulo de minoritataj gentoj. En Ĉinio estas 56 gentoj. Ĉiuj gentoj estas egalaj kaj la kulturaj interfluoj inter la gentoj devas esti egalaj. Tial ni ne povas simple diri el la vidangulo de minoritataj gentoj, sed aparta vidangulo aŭ pli objektive. Aparta konsidero de individuo sub la makroskopa skalo de plurgenta kunfandiĝo. Plejbartaj ĉefroloj en la romanoj kaj noveloj de Jemei estas virinoj. Ŝi ofte parolas pri emancipiĝo de virinoj. Ŝi opinias, ke nun en multaj situacioj oni ankoraŭ prenas viron kiel centron. Do, emancipiĝo de virinoj bezonas vekiĝon de virinoj mem. Radio Internacia ankaŭ esperante relansas sian disaŭdigon en Albanio per mezloka ondo. La frekvenco estas 1233 kHz kaj la programeroj daŭras ĉiudake de la 18 horo ĝis la 19 laŭ la loka tempo. Karaj aŭskultantoj, bonan aŭdeblecon! La urbo en kiu homoj tre zorgas pri granda pando kaj la pentristo kiu dediĉas sin al la propagandado de granda pando formas ligon de komuna zorgo pri granda pando. Kiel la pentristo de la tradicia ĉinstila pikturo tre ŝatas granda pandon, kiel la granda pando ja an estas dotita je eksterordinare favoraj naturaj kondiĉoj. En hodiaŭa programero bonvolu kune kun mi koni la amon pri granda pando de la pentristo de la tradicia ĉinstila pikturo. Antaŭ 142 jaroj en jaro 1869 Armand David, franca natura scientisto kaj misiisto, venis el la haveno Marseille en sudparto de Francio al Ĉinio, kiu estas orienta lando kun mistera koloro. En marto de la sama jaro la misiisto neatendite gajnis mondskuan eltrovon, nome eltrovi granda pando kaj la unua donis scienca nomo al ĝi. De tiam homoj scias ĉinan kaj mondtrezoron grandan pandon. Post 142 jaroj ĉina juna pentristo Liu Zhong revenis al Ĉinio post sia studado en Francio kaj sekvante per signo de la misiisto David venis al hejmlando de granda pando Ya'an en la provinco Sichuan. En marto de ĉi-jaro, Liu Zhong oficiale ekokupis la postenon de propagandanto de granda pando. Li diris, ke la granda pando signifas pacon kaj amikecon, kaj reprezentas figuron de Ĉinio. Poste li kreos pli multajn verkojn, kun granda pando kiel ĉeftemo por atendi, zorgi kaj protekti grandan pandon. 因为我从小喜欢画动物，熊猫呢又是。 De mia infanezzo, mi ŝatas pentri animalojn. Granda pando estas propra al Ĉinio, kaj ĝi reprezentas Ĉinion, simbolas mondan pacon. La ĉinstila pentraĵo kun la ĉeftemo pri granda pando havas ĉinan tradician ĉarmon kaj udilon por dekoracii. Tial mi tre ŝatas. Ĉi-jare Liu Zhong estas 42-jara. Kiam li estis 4-jara, li eklernis pentri. Li jam pentris pli ol 30 jarojn. Liaj verkoj estas eksponataj en Francio, Usono, Rusio, Hispanio, Italio, Japanio, Finnlando kaj aliaj, kaj gajnis premioj en ekspozicioj enlandaj kaj eksterlandaj. En liaj multaj verkoj granda pando ĉiam estas grava elemento. En lia infaneco la patro de Liu Zhong ofte portis lin al Pekina Zoo por skizi. Al Liu Zhong, kiu ŝatas animaloj kaj pentri animaloj, zoo estas la loko kun freŝeco kaj mirigo. Iutage, malgranda Liu Zhong eltrovis kelke da loĝantoj, kiuj nur havas blankan kaj nigran kolorojn. Ili estas tre amintaj kaj ĉarme naivaj. Tiuj loĝantoj estas rigardataj kiel ĉina nacia trezoro nomata granda pando. Ili altiris atendo de Liu Zhong, de tiam li amas pando kaj rigardas ĝin kiel gravan elementon en sia pentraĵo. En verko de Liu Zhong, animalo estas lia plej ŝatata estaro. El animaloj granda pando estas plej ŝatata de li. 什么动物能代表中国？代表中国元素。 Gia animalo povas reprezenti Ĉinion kaj trajton de Ĉinio estas granda pando. Por gajni inspiron kaj krei multajn pentraĵojn pri granda pando, en februaro de ĉi-jaro Liu Zhong venis al bazo de la granda pando en la ravino Bifeng de Ya'an por skizi. Li iris sur la mandon. Promenis inter la verdaj arboj kaj vidis dekojn da grandaj pandoj ludantaj tie. Ŝajnas al li, ke li iris en la arkadion de grandaj pandoj. 我从小啊画熊猫，那时候经常到北京动物园。 Mi pentras grandan pandon de mia infaneco. Tiam mi ofte iris al Pekina Zoo por pentri grandan pandon, sed mi tre malofte rigardis la grandan pandon de proxime. Dum la vojaĝo al Ja'an, mi vidis multajn pandojn en proxima distanco en tre bona ekologia cirkonstanco. Mi opinias, ke Dio prezentas ne nur grandan pandon, sed ankaŭ ekologian civilizacion. Dio estas tre utila por mia art creo, kaj mi rikodis multe. Oni ŝercis al Liu Zhong kaj diris, ke lia aspekto similas al aminta granda pando. Pri Dio, Liu Zhong ridante respondis, ke la granda pando havas ĉinan trajdon, ankaŭ la pentraĵo kun tradicia ĉina stilo havas ĉinan trajdon. Li esperas vuzi siajn pentraĵojn dissemi la ĉinajn elementojn kaj trajdojn al la tuta mondo por pli multe zorgi pri la granda pando, atendi la ekologion kaj gardi homan komunan hejmon. Mi esperas, ke pro miaj pentraĵoj pli multaj homoj de la mondo zorgos pri la granda pando kaj atendos la grandan pandon. Nome, atendos nian propran disvolvon kaj nian hejmlandon. Speciale mi volas diri al ĉinoj en la eksterlando, zorgo pri la granda pando ja estas zorgo pri nia patrolando. Cele profondigi intercomprenon kaj amikecon de la Ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi Ĉinion al la mondon al Ĉinio. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. Ĉina Radio Internacia, klaku! www.soroi.com.cn aŭ esperanto.soroi.cn. Saluton, caraj amigoj. En gubernio Daxing de Guangxia Zhuangnan eta aŭtonoma regiono du homoj geedziĝis pro gando. Kun la sama intereso kaj sonĝo, la geedzoj lernis diversajn melodiojn de Zhuangnan etaj gandoj. Kombinante la popolkantojn, ili verkis pri ol dudek kantojn kaj disvastigis la kantojn al ĉiuj lokoj. Hodiaŭ ni kune eniru la muzikan mondon de la popolaj artistoj, la geedzoj Zhao. Estas senere, transirinte la sinuan vojeton, ni venis al la hejmo de Zhao Guiqiang. Sekvante la belan kanton, ni eniris salonon, kaj Huang Xiuhong, edzino de Zhao Guiqiang, kantas popolkanton Bella Gambaro. Zhao Guiqiang diris: 广藏家的传闻名是我心中的天堂吗现在我搞了一首那姐妹篇叫做庆秀田园超过六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修改了六分钟也是很优美的歌词修 proximume 30 jaroin. Post quiam li cae lia familio revenis al patrolando en Augusto 1950, Zhao Guiqiang conatigis con la Montgandoin de Daxing. Treplaĉas al la popoloj de Daxing la Montgandoj, kiuj ĉefe gloras amon kaj laboron, enhavante ankaŭ maldolĉajn kaj satirajn kantojn. Ankaŭ la patrino de Zhao Guiqiang ege ŝatis Montgandojn. Influate de patrino, li interesiĝas pri la popola arto. Li diris: 我都从那个十几岁我都开始唱歌了。以前我们有那个青年俱乐部，他们又唱唱闹闹的。你 是给阿米阿斯蒂斯要不要太巧了？看到吧，你阿斯蒂斯曼布罗带有诺拉克罗伯，你姑奶刚迪斯。俺家我们巴特里诺特勒波奶刚迪斯。因弗罗阿德，米蒂阿姆阿克沙迪斯蒙特刚多伊。 Pro mal riccio, ciò qui c'è si chiese sia allenato in la elementale reneio, poste li faris molta in laboroi. Malgrado la mal riccia vivo, li ciam amas la musica, cae pro la riccia vivo sperto, li havas speciala amon alla musica. In 1979, ciò qui c'è ec laboris por la gubernia cultura centro,Kai komencis sia studado pri la montkantoj. Post kelkaj jaroj li eĉ mem verkis teatraĵojn. Li diris: "我在文艺队里面演出，你不能够就是照搬人家当人家的歌，经常会让我们 presentado de mia teatra trupo, mi ne kapis ke kantis la kantoj de aliaj homoj. Tial mi ofte mem verkis teatraĵojn kaj faris komponadoLa trupo ofte partoprenis en la prezentado en la urbo Nanjing, kaj mia verko gajnis la unua loko. Pro tio, Zhao Guiqiang estis famulo de la gubernio kaj akiris favoron de multaj fraŭlinoj. Tiam, Huang Xiuhong, kiu estas lerta en kantado kaj dancado, eniris en lian vivon. En 1983, foririnte de la brua urbo,Zhao Guiqiang exploradis virgan teron ĉe la piedo de sterila monto kaj loĝis tie. Krom la kampara raporo, la geedzoj ĉefe parolis pri la muziko. Ili estis ofte invititaj al diversaj teatraj agadoj en la gubernio kaj ĉiuj spektantoj tre ŝatis iliajn programojn. Iunage de 2005 pro la penso de Huang Xiuhong,Zhao Guiqiang ekhavis la ideon pri verkado de kantoj. 2005年，我爱研究所，现在就五十多岁了，想自己开一个个人演唱会吧。 那亚罗都没有改变，你还记得第一次，是第几年时候，自己本身那公车龙改讲的是一 proper 讲台，不是嘞？米第一次是改米 verkos 讲台，不是。 Post la penso, Zhao Guiqiang decidis verki kanton glorantan sian hejmlokon, Daxing, precipe pri la detena akvofalo kaj Huang Xiuhong tre konsentis. Determininte la temon, la geedzoj tuj faris. Tamen, pro malalta kultura nivelo kaj manko de speciala trejno, ili malfacile verkis. Por profunde koni la detena akvofalon,La geedzoj vizitis la falon. Vidante la grandiozan scenon, la paro vere admiris la bonecon de la naturo kaj serĉis inspiron el ĝi. Ili verkis, komponis kaj reviziis, foje refoje. Post duona monato naskiĝis ilia unua verkaĵo, Ponte Zero al Detien.Tamen, Zhao Guiqiang ne contentigis pri tio. Li senĉese lernis kaj verkis. Post la kanto, Ponte Zero al Detien, la geedzoj verkis pri ol 20 propagandoj kaj registris ilin al 4 kompaktaj diskoj. Zhao Guiqiang ĝoje diris, ke li volas okazigi geedzan koncerton kaj kanti siajn proprajn kantojn, kaj malfermi vid-aŭdan butikon,por vendi proprajn albumojn kaj disvastigi ĝuanaciecajn kantojn. Zhao Guiqiang diris ankaŭ, ke la popolkantoj, kiel la kultura heredaĵo de ĝuanacieco, devas heredigi de generacio al generacio. Li esperas, ke li heredigos la montkantojn de Daxing al la sekva generacio. Kun cele profundigi intercomprenon kaj amikecon de la Ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi Ĉinion al la mondon al Ĉinio. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. Ĉina Radio Internacia, klaku, vidu oblai voi punto soroi punto soomo punto sono au esperanto punto soroi punto sono Cari ascoltandoi, non vuole ascolto la programmero, ritmo cae melodio. Musica e stioi, vuole ascolto. Cari ascoltandoi, Hodiaŭ ni kunigu al vi Yue operon, unu el lokaj operoj de Ĉinio. En la ĝardeno de la ĉinaj operoj bonbe disoviĝas kurioza floro Yue opero sude de Yangtze rivero. Ĝi ravas homojn per delikata prezentado, milda tono kaj eleganta stilo. Kvankam Yue opero havas malpli ol cent jarojn da historio, tamen ĝi estas la tria granda operspeco posta Pekina opero kaj Panza opero, kaj plej populara kaj mode ŝatata en la provinco Zhejiang. Opera originis el la gubernio Sheng, nuna urbo Shengzhou de la provinco Zhejiang, a la fino de Qing dinastio, de 1644 ĝis 1911. Komence, mizeraj kamparanoj rakontkantis surstrade de bordo al bordo, kaj poste la rakontkantado iom post iom fariĝis opera formo. Tiam, ciui actoroi de la opero consistis el virai kamparanoi. Iol ie de 1923 en la gubernio Sheng aperis la unua virina opertrupo, kaj tiam Yue opero kondukiĝis en la urbojn Ningbo, Hangzhou, Shanghaio kaj aliajn. En la komenco de la tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, la virinaj opertrupoj ekzistis kun la viraj, kaj aktoroj viraj kaj virinaj ludis eĉ sur sama scenejo. La viraj opertrupoj komencis krupuskiĝi en 1938. Kaj estis anstataŭitaj de la virinaj iom post iom. Fine, la ludado konsistis ekskluzive el virinoj, kaj la opero havis la oficialan titolon Yue. Yue estas antikva nomo de la orienta Zhejiang provinco, kaj nun aludas la provincon Zhejiang. 1942, 袁雪芬 representando del io opero kai aliai actorinoi commencis fari audacion reformadon au io opero kai dia aperis la nova io opero ci havis cefe docecion kai tristecion tono kai elgi formigis plurai scoloi la nova io opero unu flange ansorbis presentadan technicon el moderna dramo kai filmo kai aliflange prenis belajn dancajn movojn kaj formulojn el kun opero kaj pekina opero. Dank' al reformado, je opero formis sian apartan prezentan sistemon. Post la fondigio de Nova Cinio, ie opero eniris en ciu franche di sovan periodo. Mode aperis scoloi, sinsecve deputis eminentuloi, cae anca nascigis modai elstarai operoi, ciai Liang Shenbo cae Zhu Yingtai, racconto e occidenta allo Chambro, Ruggidoma Songjo cae Smerada Harbinglo, post la octeca iaroi de la duteca iarcento, sencese aperas novai actoroi, exempre, Mao Weitao, cae brilai operoi, exempre, nascigidaca gradulo de quin filinoi, cae rancoro en Han Palazzo. Tio marcas alvenon de alia brila epoco de Yue Opero. Cari amigoi, non vi audas specion de Ruggidoma Songjo de Yue Opero. See you. aŭskultantoj bonvole aprecu el la albumo Jomos Lavumas kanton titolitan Pli frua bolando. El la vagón, mi vida steggio un forrovito per la vent, sur la campa, di chi già smole la mantello di argent, diamo un uoro, pas forbe tur de basubi, blanca sarror, di manubi, tremas betul, fermas o culo in la dometto por vesper, di onda lu, brilletas fori in tes la linda barriere, alvenas noct, cae nun revenas a la pens, en mia re, al mia mes. La villaggio e la paesaggio e la candela lumo, la coloro, la odoro della corba fumo, circao trato e nur mia strato e cari ascoltandoi, cui speciale rimarchis la vorto Jomo en la albumo Jomos Lavumas. Fakte, Jomo estas esperantlingva alinomo de Jean-Marc Lechler, franca kantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la 10 de oktobro de jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per Dio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. Kaj nun revenas al la pens, en mia res, en mia mes. La vilaĝoj, la pejzaĝoj, la kandela lumo, la koloro, la odoro de la karba fumo. Ĉirkaŭ ratoj, nur la stratoj, pacaj sen trafiko. Festoi, la rodatai tukoi, la tendaroi, la gitaroi, ŝtata propagando, la sabato en fiato de tiama kolando. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasigna leciono, ni lernis pri conigo en la cina lingvo, nun ni unue ripetu quelcaien schlossillaien frasoien. Bone, mi jus conis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la cina lingvo se mi volas coni sian laboron. Vi povas diri, mi meimei shi zuo shemmada. 你妹妹是做什么的? 你妹妹是, signifas, via pliuna fratino estas. 你妹妹是, 做什么的, signifas, kion fari, kion labori. 做什么的? Kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri si en la cina lingvo? 你觉得他怎么样?

kai sep du ses kvin kilohertzoi. La ondoi estas 30,79 kai 41,29 metroi. La programo al Latin Americo okazas de la 22 horo gis la 23 horo lau la universala tempo. La frequenzoi estas 9,860 kai 7,315 kilohertzoi. La ondoi estas 30,43 kai 41,01 metrai. Ni bonvenigas vin giustatempe auskulti nian programon. Viai leteroi ciam estas bonvenai. Cina Radio Internazia. Finigis nia hodiaŭa programo. Carai auscultantai, gis reaudo.